Genda kumana. Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo unaoteka sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro inayosikika moja kwa moja kutoka hapa jijini Bujumbura ni kupitia masafa ya 89.7 na huko kijijini mnatupata kupitia masafa ya 100 na nyinyi ambao mko ugenini bila shaka mnatupata kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni www.isanganiro.org. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya siku ya leo tarehe 6 Machi mwaka 2019 ambayo tunaanza na muktasari wake. Mtu anayeshutumiwa kumumalizia maisha kikatili raia wa mtaa wa Nyakabiga nyakati za maandamano ameonyeshwa na Wizara ya Usalama Jumatano hii. Na raia wa mtaa Nyabagere wanaeleza kuwa na wasiwasi kutokana na mto unaopitia kando la kata hiyo, wakieleza kuwa iwapo hakuna kinachofanyika nyumba zao zaweza zikaporomoka muda si muda. Na huko mkoani Ngozi wafugaji wa ng'ombe wanaeleza kupata hasara kutokana na bei ndogo wanaouza maziwa ukilinganisha na huduma za kuhudumia mifugo hiyo. Kuna hayo bila shaka na mengineyo mengi zaidi, ambatana na mihadi tamati kwa upande wa pili mitambo ya Nguzo Vema na Alfosi Kupigima na karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Wizara ya Usalama imeonyesha Jumatano hii mtu anayeshutumiwa kumumalizia maisha raia wa mtaa wa Nyakabiga akimchoma moto kipindi cha maandamano ya mwaka 2015. Msemaji wa wizara hiyo yaeleza kuwa mtu huyo ndiye aliyetoa amri kumuua kikatili marehemu kwa kumchoma moto nyakati za maandamano. Pierre Nkurikiye yaeleza kwamba harakati za kuwatafuta walioshiriki maandamano ya mwaka 2015 zaendelea. Ebu tumusikilize. Igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa kabiri guheze tarehe 20 Februari, walinda usalama hapa mjini kati walikamata mtu mmoja aitwaye Ntakirutimana Celestin, ikiwa ndiye alichoma moto raia yule alimaliziwa maisha katika vurugu za maandamano. Mkitizama picha alivyochomwa, mnaona kuna mtu mwenye firimbi mbili akibebelea megafoni. Ndiye alimtupa chini na kuamuru wenzi wake waliokuwa pamoja katika vurugu zile akitumia megafoni ili amalizie maisha. Tunachotaka kusema ni kuwa watu wote waliohusika na maovu katika kipindi kile cha vurugu zile, kwa kuwa au kwa kuchimba barabara au kwa uvu lolote, hadi sasa watu hao wanatafutwa mahala popote walipo, ikiwa ni yule alitekeleza au yule alioagizwa. Siku zimepita tulisikia wakijitakasa, ili hali hawa ambao tulikamata walituambia waliowaagiza muda wote watakamatwa na wafikishwe mahakamani. Ni kabiri na rimwe tukazobafata bose tubashikirize ubutungane. Huyo alikuwa ni Pierre Nkurikiye, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Usalama, alikuwa kitafsiriwa na mwenzetu Moise Misago. Kuna ripoti wa muto ulioko baina ya kata ya Nyabagere na Kuinere kwa jijini hapa Bujumbura ambao waweza poromoka na kusababisha madhara. Baadhi ya raia wanaoishi kando la muto huo waeleza kuwa nyumba zao zaweza poromoshwa na maji ya muto huo, wakieleza kuwa iwapo hakuna kinachofanyika nyumba zao zaweza zikaporomoka. Raia hao wanatoa wito kwa wahusika kuwasaidia baada ya kupata mahasara. Mengi zaidi na ripoti yake Jerome Hakizimana. Mto huo uliogeuka korongo hivi una meta zaidi ya 4 za kina. Ndani ya mto huo kuna mawe yaliyoundwa pamoja kwa nyaya na mengine ambayo yamesambaratika hapa na pale. Kando ya mto huo kumejengwa nyumba zionekanazo kuwa punde tu zaweza kuporomokea ndani. Mmoja miongoni mwa wanaoishi hapo anaeleza kuwa mto huo ulikuwa mdogo sana hapo awali, kwa vile hata mtu alikuwa anaweza kuvuka akiruka moja kwa moja. Hivi sasa korongo la mto huo huo. La kuwa kubwa kadri mvua inyeshapo yaongeza mtu huyo. Jirani mwingine wa hapo anadhani kuwa hata nyumba zilizojengwa mahali hapo zachangia ili maji ya mvua au mafuriko yateremke kwa kasi kubwa. Wanaoishi karibu ya mto huo wasema kuwa hata jitihada wafanyazo ili wapige vita kuongezeka kwa korongo hilo zaambulia patupu. Wanahofia nyumba zao kuporomokea ndani ya mto huo hasa hasa pale mvua inyeshapo. Wanasema kuwa hawatulii hata. Wanafika wanatoka ndani ya nyumba hizo na kubaki nje mpaka mvua imalize kunyesha. Raia hao wanaomba wahusika kuwasaidia kabla maji hayajazidi unga, kwani kuna zaidi ya miaka miwili hali ikiwa hivyo hivyo. Isanganiro. Kwa upande wa majira ni saa 7:26 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8:26 saa ya Afrika Mashariki. Unaoendelea kuteka sikio ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, ila ni kukumbusha kwamba taarifa hii unaweza kusikia mubashara kupitia mtandao wetu wa kijamii wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, au kupitia ukurasa wetu wa Twitter ambao ni Radio Isanganiro, na pale pote utakuta habari kemkemu zimechapishwa. Na tugusie yanayojiri huko mikoani. Mkoani Ngozi, wafugaji wa mkoa huu wafugaji wa mkoa wa Ngozi wanauza maziwa kwenye shirika lililoko wilayani Mubuga mkoani Ngozi waeleza kulipwa pesa kidogo kulingana na matumizi wanayotumia kwa kuhudumia mifugo yao. Raia hao waeleza ya kwamba walipigwa na butwa waliposikia kwamba lita ya maziwa imeporomoka bei kutoka pesa 600 hadi 400 sarafu za Burundi. Mshauri wa masuala ya kiuchumi wa tarafa la Ngozi anaeleza kutambua tatizo hilo na kuahidi kulitafutia jawabu maridawa siku zijazo. Na tutoke mkoani Ngozi tujielekeze mkoani Gitega, ambapo familia kutoka jamii la Watwa wilayani Zege tarafa hilo la Gitega wanaeleza kuishi maisha ya kawaida kama vile raia wengine wa jamii la Wahutu na Watusi. Raia hao waeleza kwa sasa wanaweza kutumika yale wengine wanayoyatenda. Raia hao wa jamii la Watwa wanaishi kwenye nyumba za kisasa, ila wakieleza kwamba tatizo wanalo ni kutopata ardhi ya kuendeshea kazi za kilimo. Na tunapotoka huko Gitega tujielekeze moja kwa moja mkoani Kirundo, ambapo uongozi wa mkoa wa Kirundo unawatolea wito raia wa mkoa huo kumbwa na janga la njaa kujishughulisha na kazi nyingine, hususan kazi ya biashara na kiuvuvi. Gavana wa mkoa wa Kirundo aliatamka jana Jumapili katika shughuli za ugavi wa chakula kwa familia 22,000 zinazoathirika kuliko zingine huko mkoani Kirundo. Na msaada huo ulitolewa na shirika la kimataifa linalohusika na ugavi wa chakula PAM. Aletribere Mutabazi, gavana mkoa huo, anafahamisha kwamba wakishirikiana na serikali ya Burundi wataanzisha siku zijazo mfumo wa kumesherea. Na tukiendelea taarifa hii, habari ni kwamba kina mama wanaoomba kutumika kazi tofauti bila kubagua kazi zinazofanywa na mabwana. Hayo yanabainiwa na mshauri wa kiongozi wa tarafa la Kayanza anayehusika na masuala ya kijamii, akitoa mfano kwa msichana aliyejishughulisha na kazi ya useremala. Msichana huyo amejishughulisha na kazi hiyo nyakati ambapo maisha yalianza kuwa magumu, akibaini kuwa kazi ya useremala ni kazi rahisi kama vile zingine. Na muda kidogo tunagusia yanayojiri ugenini. Isanganiro. Ni kukumbusha kwamba hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro, na tukusia nao jiri ugenini. Shughuli za safari za ndege katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi nchini Kenya zimesimama kwa siku ya leo baada ya wafanyakazi wanaotoa huduma tofauti kuendesha mgomo siku ya leo. Mgomo huo ulianza saa 6 usiku kwa kile wafanyakazi hao wanalalamikia uongozi wa usimamizaji wa shughuli za usafiri katika uwanja huo. Aidha, wanasema hawakati tama kwamba swala lao laweza likatatuliwa muda si muda, wakiomba viongozi husika na kushirikia uwanja huo wa kimataifa kuwasaidia ili waendelee na kazi hayo. Na abiria wenye kusafiri kupitia uwanja huo wanaeleza kwamba wanakumbwa na usafiri, kwani ndege zinazotua kwa uwanja huo wa kimataifa wa Jomo Kenyatta zilikuwa zikiwasaidia kufika mapema mahala wanapoelekea. Na nchini Uganda ni kwamba serikali ya Uganda kupitia waziri wake wa mambo ya nje imeishutumu Rwanda kuzua hali ya sitofahamu ya uongo, wakieleza kuwa nchi ya Rwanda inavuruga usalama wa nchi hiyo ya Uganda. Na Uganda imesema kupitia msemaji wa serikali kuwa iwapo Rwanda itahitaji kuboresha mawasiliano na nchi ya Rwanda, milango yuko wazi. Akihojiana na waandishi wa habari alieleza msemaji wa serikali ya Uganda anaeleza kuwa hatambui kinachofanyika nyakati hizi, wakati ambapo raia wa Rwanda wanalamika wakisema kuwa hawapati uhuru wa kujielekeza nchini Kampala kununua bidhaa tofauti. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, tunapofikia tamati ya taarifa hii, ila kabla ya kukuaga hapa tena muktasari wake. Raia wa mtaa wa Nyabagere wanatiwa wasiwasi na mto unaopitia kando la nyumba zao, wakieleza kuwa iwapo hakuna kinachofanyika mto huo waweza kuharibu mambo kadhaa. Na huko mkoani Ngozi, wafugaji wa ng'ombe waeleza kupata hasara kwa kuuza maziwa kwa bei ndogo ukilinganisha na matumizi wanaotumia kwa kuhudumia mifugo yao. Na mtu anayeshutumiwa kumumalizia maisha kikatili raia wa mtaa wa Nyakabiga kipindi cha maandamano ameonyeshwa siku ya leo na Wizara ya Usalama. Hadi hapa ndugu mpenzi msikilizaji, sina la ziada ya kutelemusha nanga taarifa hii. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mliojiunga nami tangu mwanzo hadi tamati. Nimshukuru pia Arfose Kubwimana ambaye alinisaidia ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina Jean-Marie Vianenge na kumana, tukutane hapo saa 10 katika habari kwa ufupi. Kwaherini.